Bi urte dira Doinuele sarea sortu zela, euskara hutsezko literatura edo musikaren inguruko azoken edo ekimenen antolatzaileak saretu direla. Zergatik eta zelbururekin kontatu digu Xabi Ezpondak Hernaniko azokako antolatzaileak. Azkenean konturatu ginelako, bakoitza ari zala bere herritik, bere txikitasunetikan lanean eta elkarren artean genezkala gauzak aman komunean, ez? Eta elkarren arteko laguntza hori garrantzitsua izan zitekela, elkarren artean saretzea eta indartzea, ez? Eta nik uste oso positiboa izan dela hori. Baztanen ospatzen den hilbeltza ekimena, Azkoitiako geure aldetik, Galdakaoko sormene, Zarautzeko literaturia edo ziburuko euskal disko eta liburu azoka, bakoitzak bere izaera eta berezitasunarekin orotara 8 ekimen dira sare honen baitan eta 9. bat ere gehitu da Xabi Ezponda. Aurten gehitu zaigu Oiartzun eta hoi orain arte 8 ginean eta Arabatik falta zaigu ordezkaritza. Eta bueno, mendikan animatzen ditugu euskara hutsezko azokarik balego gurera etortzeko, beldurri gabe. Ondoko hitzordua Nobela Beltzaren inguruan antolatzen den hilbeltza astea izanen da Baztanen ospatuko dena urtarrilaren 20-26.